Καταθέσω όσα δεν μπορείς να σώσεις, απελπισίες, ανεργίες και εξώσεις. Η ίδια χήμερα και χθες και σήμερα, και μη σε όλα θεατές κι όλα με δώσεις. Θα καταθέσω κι έναν έρωτα μεγάλο που δεν κατάφερα ποτέ στο φως να βγάλω. Εκεί τα πράγματα, μέσα στα θαύματα. Εσένα έχω στη ζωή μου τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Θα καταθέσω την ψυχρή τεχνολογία, τα κρύα μάτια δίχως φως και ευαισθησία. Που να ελπίζεις όταν χαρίζεις τόσα πιστόλια στα παιδιά αντί βιβλία. Θα καταθέσω κι έναν έρωτα μεγάλο που δεν κατάφερα ποτέ στο φως να βγάλω. Και εκεί τα πράγματα μέσα στα θαύματα. Εσένα έχω στη ζωή μου τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Θα καταθέσω κι έναν έρωτα μεγάλο που δεν κατάφερα ποτέ στο φως να βγάλω. Και εκεί τα πράγματα μέσα στα θαύματα. Εσένα έχω στη ζωή μου τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Θα καταθέσω κι έναν έρωτα μεγάλο που δεν κατάφερα ποτέ στο φως να βγάλω. Και εκεί τα πράγματα μέσα στα θαύματα. Εσένα